बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको उस बिल्ली के बारे में बताएंगे जो मस्जिद नबवी में आए नमाजियों को नमाज के लिए उठाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल ऐसे प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फ़ानी के असबाबो अमवाल में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, इनमें औरतें और खुशबू थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज ही में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे दुनिया की चीज़ों में औरतें और खुशबू बहुत महबूब है और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है, मगर आज उम्मत का ये हाल है, कोई नमाज पढ़ता है और कोई पढ़ता ही नहीं, और जो पढ़ता है वो दो या तीन नमाजें पढ़ता है। इशा और फजर की नमाज तो अमूमन लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इसमें सुस्ती कर जाते हैं। यहाँ लोग मोहल्ले की मस्जिदों में जाते नहीं और मदीने में मरने की हाजत रखते हैं। अल्लाह ताला सबको हदायत दे। वीडियो में आज हम जिस बिल्ली के बात कर रहे हैं, ये वो बिल्ली है जो मस्जिद नबवी में सोए हुए नमाजियों को उठाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स मस्जिद नबवी में सो रहा था के पीछे से एक बिल्ली जो अपनी साथी बिल्ली के साथ खेल रही थी, जैसे ही अजान की आवाज आई, इसने जाकर इस सोए हुए शख्स को उठा दिया। सुबहानअल्लाह, ये अल्लाह ही की शान है कि उसकी बनाई हुई मखलूक अल्लाह की कितनी ताबेदार है। जाहिर है जो मखलूक को रिजक देता है उसी के ताबे होना चाहिए, मगर ये बात जानवरों को तो समझ आती है मगर इंसानों को समझ नहीं आती। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हदायत दे, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।